أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله الله نصيب درسه bugünden sonraki bu dersten itibaren nefis tezkiyesiyle ve ahlakla ilgili dersler yapmaya başlayacağız. Geçen hafta söylediğimiz gibi. Tabi nefis tezkiyesi derken kelime manasını biliyorsunuz. Nefsin arındırılması demek. Neden nefis tezkiyesine başlayacağız diye veyahut da nefis tezkiyesiyle ilgili, nefsi arındırmayla ilgili bazı noktalara geçmeden önce birkaç mukaddime yapalım önce. Neden? İşte nefis tezkiyesine neden giriyoruz? Nefis tezkiyesinden amacımız nedir? Nefis tezkiyesinde esaslarımız nelerdir? Bunlara biraz değinelim inşallah. Başta neden nefis tezkiyesi yapıyoruz diye eğer soracak olursak, çünkü nefis tezkiyesi, nefsi arındırma kurtuluşun yoludur. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de insan nefsinden bahsederken diyor ki: "Ve nefsin ve ma sawaha fa'alhamaha fujuraha ve takwaha." O nefsi yaratan ve düzelten Allah'a yemin ettikten sonra ve diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah o nefse fucuru ve takvayı ilham etmiştir. Yani insanoğlunun nefsinde iki tane yön var. Bir takva yönü var, bir de bunun yanında insanoğlunun nefsinde fucur, fısk yönü var. Yani iki meyil var. Ya harama meyleder ya da salih olan amellere meyleder. Daha sonra Allah kurtuluşun yolunu açıklarken قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kim o nefsi arındırırsa, içinde olan fucurdan, fısktan arındırırsa muhakkak ki o kurtuluşa ermiştir diyor Allah Azze ve Celle. Kim de onu arındıramazsa, daha da o kötülüklerin içerisine gömerse, işte o adam da ne olmuştur? O adam da hüsrana uğramıştır diyor. Şimdi bütün yaşantımızda, amellerimizdeki tek hedef nedir? Kurtuluşa ermektir. Öyle değil mi? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ. Kim cehennemden kurtulup, ateşten çıkarılıp cennete sokulursa, işte o adam kurtuluşa ermiştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Madem ki bizim amacımız da kurtuluşa ermektir, o zaman bizi kurtuluşa götüren amelleri tespit etmemiz lazım. İşte insanı kurtuluşa götüren amellerden birini de Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne olarak isimlendiriyor? Nefsi arındırmak. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Yani fısk ve fucurdan nefsini arındıran insan, muhakkak ki o insan kurtuluşa ermiştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yine aynı şekilde biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki: أَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Dikkat edin diyor, sizin bedenlerinizde bir et parçası vardır. O et parçası sağlamlaşırsa, güzelleşirse bütün ceset güzelleşir. O et parçası bozuk olursa, o et parçasında bir problem olursa bütün ceset de onunla beraber ne olur? Problemli olur diyor. O da kalptir. O zaman şimdi şöyle bir olay var. Vücutta, vücuda hakim olan, vücuda yön veren şey nedir? İnsanın kalbidir. Öyle değil mi? Şimdi bunu şöyle örneklendirelim. Diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini iki belde düşünün. Bir belde İslam beldesidir, asr-ı saadette olduğu gibi. Ve onu yöneten insan Müslümandır. Onu yöneten insanın Müslüman olmasıyla beraber hak da nedir? Bazısı isteyerek, bazısı da istemeyerek İslam çerçevesi içerisinde yaşarlar. Veyahut da şu anı düşünün, içinde yaşadığımız anı düşünün. Bizi yöneten kafirleri, mürtetleri düşünün. Bunlar kafir olduklarından, fasık olduklarından dolayı hak da isteyerek veya istemeyerek küfrü yaşıyor. Öyle değil mi? Demek ki insanların güzelliğinde ve kötülüğünde yöneticinin ciddi manada bir etkisi vardır. Vücut da bunun gibidir. Vücudu da bir belde gibi düşünün. Vücudun yöneticisi kimdir? Vücudun yöneticisi kalptir. İşte bu kalp sağlam olursa peygamberin dediği gibi vücut da kimi azalar isteyerek kimisi istemeyerek ne yapacaktır? İslam hududu içerisinde hayatını geçirecektir. Ama yok eğer bu kalp yani yönetici vücudun yöneticisi fasık facir olursa vücut da buna göre hareket edecektir. Peki şimdi bu kalp nasıl güzelleşir, bu kalp nasıl veyahut da kötü olur? Yani vücuda hükmeden bu kalbin durumu nasıl belirginleşecek? Tabi kalbi sağlamlaştıran, işte kalbi güzellik üzerine sebat ettiren, Allah'ın nuruyla dolduran bir takım ameller vardır. Aynı şekilde kalbi kötülüğe bulandıran, üzerine siyah noktaların geçirildiği bir takım ameller vardır. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Bir Müslüman bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konur diyor. Eğer tövbe ederse o siyah nokta çekilir. Tövbe etmezse siyah noktalar öyle bir çoğalır ki ta ki bütün kalbi kaplayacak şekle gelene kadar. Şimdi o zaman mesela düşünün bu kalp var. Bu kalbi zikirle besleyen, bu kalbi Kur'an'la besleyen, bu kalbi işte takvayla, namazla, oruçla besleyen bir insanın kalbi Vücuda da aynı bu şekilde hükmedecektir. Ama bunu müzikle, gıybetle, işte laf götürüp getirmekle veyahut da ne bileyim kötü ortamda bulunmakla, harama bakmakla besleyen bir insan bu kalbi, o da ne olacaktır aynı şekilde? Vücuda bu şekilde kötü bir hükmedecektir. Yine bunun yanında mesela kalp, vücudun vücuda hükmeden kalptir ve bu kalbin arındırılması lazım. İşte kalbi arındıracak olan ameller nefis tezkiyesi ilminin konusudur. Kalbi arındıracak ameller nefis tezkiyesi ilminin konusudur. Bundan dolayı ne yapıyoruz biz? Artık bu amellerden bahsedeceğiz. Yine mesela düşün, hepimiz ilim talebesiyiz. Yani hepimiz ilim öğreniyoruz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Özellikle tevhid talebesiyiz hepimiz. Şimdi aldığımız ilim vücudun neresine geçiyor? Aldığımız ilim vücudun kalp kısmına geçiyor, öyle değil mi? Çünkü dedik kalpte, vücutta yönetici olan nedir? Vücutta yönetici olan kalptir dedik. Şimdi şurada çok güzel bir su var, çok tatlı bir su var. Şurada da önümüzde iki tane bardak var. Bardağın biri kirlidir, öbür bardak ise temizdir. Yani bu örneği iyi anlayalım. Bardağın biri kirlidir, öbür bardak ise nedir? Öbür bardak ise temizdir. Şimdi biz bu güzel suyu içmek istiyoruz. Güzel suyu içmemiz için suyun güzel olmasıyla beraber aynı zamanda kullandığımız bardağın da temiz olması lazım ki su temiz bir şekilde içeriye gitsin. Öyle değil mi? Eğer yıkanmamış kirli bir bardağın içerisine suyu doldurursanız su ne kadar temiz olursa olsun yine bulanık bir şekilde içeriye gidecektir. İşte ilimlerin, amellerin hepsinin geçiş yeri neresidir? Kalptir. Eğer bu kalp başlangıçta temizlenirse bütün ameller güzel bir şekilde içeriye ne yapacaktır? Gidecektir. Özellikle ilim. Mesela düşünün, diyelim ki adam kalbini arındırmamış, adamın kalbinde kibir hastalığı var mesela ve bu adam ilim öğreniyor. Şimdi ilim nedir? İlim ya insanın kibrini artıracak veya insanın tevazusunu artıracaktır. Temizlenmemiş, arındırılmamış olan bir kalbe ilmin girmesi ne yapacaktır? Onun kibrini artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. O zaman her işin başında, yani sadece bu ilim değil, ben sadece ilmi örnek verdim. Ne yapmak lazım? Önce bir kalbin arındırılması lazım. Bunu cihad için de düşünebilirsiniz. Mesela mücahit dediğiniz insan malını ve canını Allah yolunda en değerli olan şeyleri feda ediyor ama şimdi bu feda ya onu cennete götürecektir veya insanlar desinler diye riyadan dolayı bunu yaparsa eğer bu onu ne yapacaktır? Bu o zaman onu cehenneme götürecektir. Öyle değil mi? Şimdi arınmamış bir kalp düşünün, bu kalbin cihada çıktığını düşünün. Şeytanın bu kalbi kandırıp, öyle değil mi? Şeytanın bu kalbi kandırıp insanların riyası için canını ve malını feda ettirmesi çok kolay bir iştir. Fakat kalp arındırılmışsa, ihlasla doldurulmuşsa, Allah'ın sevgisiyle doldurulmuşsa, şeytan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu adam malını ve canını ne yapmaz? Malını ve canını, çünkü kalp temiz ya, Allah'ın dışında bir sebep için asla ve asla feda etmez. Ha o zaman bu bizim için davetçiler için de geçerli. Mesela davet ettiğimiz insanlar ya bizi cennete götürecektir bu insanlar veya bizi cehennemin ortasına götürecektir. Eğer arınmamış bir kalple biz bu insanları davet edersek ne davetimizde ihlas olacak ne bu insanları işte Allah rızası için değil de desinler diye daha fazla adam kazandı diye olacaktır. Fakat kalp arındırılmış bir hale getirilirse eğer o zaman yapmış olduğumuz davetin temeli ihlasa dayanacaktır. Aynı zamanda insanlar desinler diye değil gerçekten İslam ümmetine bir faydamız olsun diye insanları İslam'a davet etmiş olacağız. Eğer böyleyse kalbin arındırılması bu kadar önemliyse her işin başında kalbin arındırılması da hangi ilmin konusudur? Nefis tezkiyesi ve ahlak ilminin konusudur. Biz de inşallah ne yapacağız? Bu sebepten dolayı bir sebepte yani bu meseleleri anlatmamızın sebeplerinden bir tanesi de budur. Yine aynı şekilde mesela özellikle bizim içerisinde düştüğümüz hatalardan bir tanesi nefis tezkiyesi, ahlak bütün peygamberlerin ortak davetidir. Hani biz genelde bunu daha önce de bundan bahsetmiştik. Genelde mesela insanlara bütün peygamberlerin ortak daveti tevhiddir diye bahsederiz. Doğrudur. Fakat aynı zamanda bütün peygamberlerin ortak daveti nedir? Bütün peygamberlerin ortak daveti nefis tezkiyesi üzerine bina edilmiştir. Bakın mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlığa tavsiyede bulunurken hani bu onun bunun tavsiyesi değildir. Allah'ın tavsiyesidir. Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Biz muhakkak ki sizden önceki ehli kitaba ve size Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik diyor Allah. Şimdi İmam Gazali bu ayetin tefsirinde diyor ki İhya'da eğer diyor takvadan daha hayırlı bir şey olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle onu emrederdi. İnsanların bütün maslahatını, insanlara en faydalı olacak olan şeyi, en güzel bilen Allah olduğundan dolayı geçmiştekilere ve gelecektekilere Allah'ın tavsiyesi nedir? Allah'ın tavsiyesi takvadır. Takva da nedir? Nefis tezkiyesinin veya ahlak ilminin temelini oluşturan şey gene takvadır. Aynı şekilde bakın mesela bütün peygamberlerin davetini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de anlatırken Mesela Şuara suresinde insanlara tevhidi sunduktan sonra peygamberler ne diyorlar? Efela tettekun, ela tettekun. Allah'tan korkmaz mısınız? Allah'tan sakınmaz mısınız? Demek ki peygamberler tevhidin yanında insanlara sunmuş oldukları şey nedir? İnsanlara sunmuş oldukları şey aynı zamanda takvadır. Eğer mesela bu peygamberlerin ortak daveti ise ve biz de peygamberlerin varisleri olduğumuzu iddia ediyorsak ne yapmamız lazım? Sadece bir yönüne ağırlık göstermeden dini bir bütün halinde alarak ve insanlara bu şekilde sunmamız lazım. Öyle değil mi? Zaten fesadın çıkmasında, din alanında bozulmanın en büyük sebebi nedir? Her bir taifenin bölük pörçük olup dinin bir tarafına ağırlık verip insanlara bu yönü, sadece din buymuş gibi sunmalarıdır. Yani mesela bakın, biraz böyle dinin siyasi yönüne el atanlar sanki din sadece siyasettir. İşte dinin tağut bölümüne el atanlar sanki din sadece tağutu inkar etmektir. Öyle değil mi? Dinin ahlak boyutuna el atanlar sanki din sadece evde oturup zikir çekmektir gibi. İnsanlara anlatınca Allah'ın dini bir türlü ne olmuyor? Açığa çıkmıyor. Sebebi de insanların Allah-u Teala çünkü Kur'an-ı Kerim'de emretmiş olduğu bu değildir. Ya eyyühellezine amenu dukhulu fis-silmi kaffeten. Ey iman edenler İslam dinine bir bütün halinde girin diyor Allah. Yani bölük pörçük olmayın. Hani Allah zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam'a da Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sen fırka fırkalara bölünmüş olanlarla senin bir işin yoktur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. O zaman biz de ne yapmamız lazım? Eğer gerçekten tevhid üzerine bir neslin inşasını istiyorsak, yeryüzünde tevhidin hakimiyetini istiyorsak, o zaman İslam'ı bir bütün şekliyle insanlara sunmak lazım. Ve buna da baktığımız zaman sadece tevhidden oluşmuyor din. Ve zaten nefis tezkiyesi de tevhidin bir parçasıdır. Aynı zamanda peygamberler ikisini birden insanlara sunmuştur. Ve mesela biz genelde Mekke toplumundan bahsederiz. İşte cahiliye toplumuyla kendi toplumumuzu birbirine kıyaslarız. Öyle değil mi? Bakın cahiliye toplumuna, ilk Mekke toplumuna inen ayetlere genelde Allah subhanehu ve teala neden bahsediyor? Ahiret gününe imandan bahsediyor. Öyle değil mi? Cennetten ve cehennemden bahsediyor. Ve insanlardan istikamet üzerine olmalarını, Allah'tan korkmalarını, severek, rica ederek Allah'a karşı bir şeyler yapmalarını insanlardan talep ediyor. O zaman aslında Allah-u Teala ilk başta insanlara ahiret gününe imanı öğreterekten ne yapıyor? İnsanların kalplerini arındırıyor bir. Çünkü cennete ve cehenneme hakkıyla iman etmiş olan bir kalp yapmış olduğu amellerde ne yapacaktır? Cennet ve cehennem eksenli davranacaktır. Bir şey yaptığı zaman Allah'ın müjdesi olduğundan dolayı beni cennete yaklaştıracak diye salih amelleri işleyecek, beni cehenneme götürecek veya ateşi bana dokunduracak diye adam ne yapacaktır? Cehennemden de kaçınacaktır. O zaman sadece din esaslarından Allah'a iman, Allah'ın imanın içerisinde tağutu inkar etmek değildir dinin hepsi. Aynı zamanda nedir? Ahiret gününe iman, cennet ve cehennem inancının, işte kıyamet günü bilincinin insanların kalbine yerleştirilmesi de aynı zamanda tevhidin bir parçasıdır. Bakın hatta Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Resullerin davetiyle ilgili Hazreti İbrahim'in Peygamber aleyhissalatü vesselam için yapmış olduğu bir dua var. Yani bu gerçekten çok önemli bir nokta. Diyor ki Hazreti İbrahim, رَبَّنَا وَبْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ. Allah'ım diyor sen, ben yani bu kavme diyor onlardan olan bir peygamber gönder diyor. O peygamber senin ayetlerini okusun onlara, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onların nefislerini arındırsın diyor. Hazreti İbrahim Allah'a böyle bir dua ediyor. Yani peygamber için ne? Üç tane duası var. Bir, kitabı okusun. Ondan sonra hikmeti ve ilmi öğretsin. Üç, insanları arındırsın diye. Allah bu duayı kabul ediyor Hazreti İbrahim'den. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde Allah Bakara suresinde, Ali İmran suresinde, Cuma suresinde bu duayı kabul ettiğini bildiriyor. Fakat Hazreti İbrahim'in dua ettiği şekliyle değil, Allah sırayı biraz daha değiştiriyor. Allah diyor ki, لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Muhakkak ki Allah müminlere kendi işlerinden bir peygamber göndermekle iyilik yapmıştır. O peygamber onlara bizim ayetlerimizi okur, onları temide çıkarır, sonra onları arındırır, ondan sonra onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Hazreti İbrahim'in duasında arındırma üçüncü sıradayken Allah duayı kabul ettiğini bildirdiği ayette insanların arındırılmasını ikinci sıraya alıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın ayetlerini okuduktan sonra en büyük vazifesi nedir? En büyük vazifesi insanları arındırmaktır. Allah'ın nefse yerleştirmiş olduğu fısktan, fucurdan, o ilham etmiş olduğu fısktan, fucurdan nefisleri arındırıp takvaya ne yapmaktır? Takvaya ulaştırmaktır. Tabi bunun yanında aynı zamanda biliyorsunuz biz ehl-i sünnetin yanında imanın tanımını yaparken iman nedir diyoruz? İman ağızla söylemek, kalple tasdik etmek, organlarla amel etmektir diyoruz. Ve iman artar ve eksilir diyoruz. İmanı bu şekilde tabi bizim yaşadığımız bu toplumda özellikle Maturidi ve Eş'ari itikadına sahip olan insanların birçoğu ne değildir? İnsanların birçoğu imanın tanımını bu şekilde yapmazlar. Onların yanında iman ağızla söylemektir, kalple tasdik etmektir. Bazıları da ekstradan şart getiriyorlar, ağızla da söylemesi lazım ki İslam hükümleri icra edilsin. Oysa bizim yanımızda nedir? Amel imandandır. Bu bizim itikadımızın değişmez bir parçasıdır. Biz bunu neye dayanarak söylüyoruz? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur ki imanı zikretsin, mutlaka yanında neyi zikrediyor? Mutlaka yanında salih imanı, salih ameli zikrediyor. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ diyor Allah Subhanahu ve Teala. Aynı şekilde mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de ameli iman diye isimlendiriyor. Allah Azze ve Celle ne diyor mesela? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı boşa çıkarmaz. Şimdi bu ayet niye iniyor? Kıble değiştiği zaman, yani Beytül Makdis'ten Kabe'ye döndürüldüğü zaman bazı sahabeler vefat ediyorlar kıble değişmeden önce. Şimdi diyorlar ya Resulallah, peki kıble değişmeden önce namaz kılanların hali ne olacak? Allah bu ayeti indiriyor. Allah sizin imanlarınızı boşa çıkarmaz. Yani ne demek? Allah sizin namazlarınızı boşa çıkarmaz. Allah namazı ne diye isimlendiriyor? Allah namazı iman diye isimlendiriyor. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerde mesela Bukhari'de iman babı zaten hep bu hadislerle dolu. Mesela en basitinden Vefd beni Kays Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiği zaman Peygamberimiz diyor ki size onlara dört şeyi emrediyor, dört şeyden de nehyediyor. Diyor ben size imanı emrediyorum. اَتَدْرُونَ مَا iman? Siz imanın ne olduğunu bilir misiniz dedikten sonra kelime-i şehadet, namaz, oruç, ondan sonra hac ve malınızın beşte birini, ganimetin beşte birini vermenizdir diye Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Onlara öğretiyor. Yani imanı tanımlarken namazı, zekatı, ameli de imandan ne yapıyor? İmandan sayıyor. Sahabe soruyor, hangi amel en faziletlidir ya Resulallah? İmanun billah diyor. Allah'a iman etmektir diyor. Ameli iman diye yine. Hemen amelden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam neyi zikrediyor? İmanı zikrediyor. O zaman tabi bu uzatılabilir. Ehl-i sünnet alimlerinden bunu zikredenler mesela en basitinden İşte İbn-i Kesir daha Bakara suresinin başında Elif Lam Mim dedikten sonra onlar kitaba iman ederler. Yu'minune var ya, orada mesela İmam Ahmet'ten, İmam Şafii'den, İmam Malik'ten ve selefin birçoğundan işte amelin imanın amelin imandan olduğunu ne yapıyor mesela? Naklediyor. Lafı uzatmadan diyorum ki Ehl-i Sünnet'in yanında amel imandandır. Bunda kesinlikle ne yoktur? İhtilaf yoktur. Sadece mürciye grubu, işte Eş'ari ve Maturidiler de sonradan gelenler amelin imandan olmadığını söylemişlerdir. Ama delillerin hepsi Kur'an ve sünnet neredeyse baştan sona amelin imandan olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Amel imandansa eğer, nasıl imanın üzerinde duruyorsak aynı şekilde amelin üzerinde de durmak zorundayız. Ve bir de Ehl-i Sünnet olarak diyoruz ki bakın bu çok önemli bir noktadır. Tabi itikadı teori olarak bilmek ümmete hiçbir şey getirmiyor. İtikadın pratik olarak bilinmesi lazım ki ümmet bir şeyler elde edebilsin. Diyoruz iman salih amellerle artar. Öyle değil mi? Masiyetlerle iman eksilir. Peki imanın artması eğer amellerle ise, amel de işte amel nefis tezkiyesinin konusuysa, o zaman bu meselenin üzerine ciddi manada eğilmek lazım. Yani iman ya artar ya eksilir. Öyle bir hale gelir ki insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştıracak kadar iman eksilebilir. Bu imanın eksilmemesi için, insanın Allah'ın rahmetinden kovulmaması için, ahiretteki ebedi kurtuluştan olmaması için o zaman imanı arttıracak etkenlerden ne yapmak lazım? Bahsetmek lazım. Bu da amelledir. Çünkü salih amellerle iman artar. Salih ameller de hangi ilmin konusudur? Salih ameller de nefis tezkiyesi ilminin konusudur. Bu ve benzeri saydığım bazı sebeplerden dolayı daha bu çoğaltılabilir, birçok sebep sayılabilir. Ne yapılması lazım? Nefis tezkiyesi meselesine ehemmiyet gösterilmesi lazım. Ve bundan dolayı da Allah nasip ederse inşallah biz nefis tezkiyesi meselesini anlatmaya çalışacağız. Nefis nasıl arındırılır? İşte nefis nelerle kuvvet bulur, nelerle zayıflaşır? Bunları anlatacağız. Tabi burada şöyle bir soru var. Nefis tezkiyesinde asıl nedir? Nefis tezkiyesinde asıl nedir? Yani nefis tezkiyesi konunun esasını, nefis tezkiyesi ilminin esasını ne teşkil eder? Dediğimiz zaman Kur'an ve sünnet teşkil eder. Her şeyde olduğu gibi ileride açıklayacağım birkaç sebepten de dolayı Kur'an ve sünnet teşkil eder. Neden dolayı? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle bir kaide getiriyor. Hazreti şeytanla Adem aleyhisselam cennetten kovuldukları zaman, gökten indirildikleri zaman Allah azze ve celle şöyle bir külli kaide, genel bir kaide koyuyor. Diyor ki Hazreti Adem'e فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Benden size bir hidayet gelecektir diyor. Yani benden size hidayet nedir? Allah'ın kitapları ve peygamberlerdir. Benden size hidayet gelecektir diyor. Kim benim hidayetime tabi olursa işte o sapıtmayacaktır ve ahirette de şakilerden olmayacaktır. Yani cehennem ehli olan şakilerden olmayacaktır. Demek ki insanın sapıtmaması ve öbür tarafta sapıklardan olmayıp kurtulanlardan olabilmesi için Allah'tan gelen hidayete ne yapmak lazım? Allah'tan gelen hidayete tabi olmak lazım. Bu işin Kur'an'ı boyutu. Ve daha birçok örnek verilebilir. Kur'an'ın hidayet ve rahmet olduğu, Kur'an'ın insanlara doğru yolu gösterdiği, en kuvvetli olana insanlara ittiği gibi ayetler delil gösterilerek ne yapılabilir? Kur'an her şeyin esası olduğu ve bunun için nefis tezkiyesinde de esasların Kur'an'dan belirtilmesi gerektiği anlatılabilir. Aynı şekilde sünnet, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? مَنَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُونَ فَهُوَ رَدُّ. Kim bir amel yaparsa, o da bizim yapmadığımız bir amel olursa, o amel Allah katında nedir? O amel Allah katında reddedilir. Ve bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için iki şart vardır. Nedir bunlar? İhlas ve sünnete tabi olma. İhlas ve sünnete tabi olma yoksa, o amel Allah katında ne değildir? Makbul değildir. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz onların yapmış oldukları amelleri böyle önlerine süreriz, sonra onu yerle bir ederiz diyor Allah. Niye yerle bir oldu bu insanların amelleri? Çünkü bir, ihlas yoktu veyahut da ihlas vardı, sünnete ne yoktu? Sünnete mutabaat, sünnete tabi olma yoktu. Bu ve benzeri delillerden yola çıkarak diyoruz ki, nefis tezkiyesi ilmi amellerden oluşur. Öyle değil mi? Bir takım amellerin yapılması ve bir takım amellerden de kaçınılmaktan oluşan bir ilimdir bu. Şimdi amellerin Allah katında kabul olup, İnsanın kalbine fayda verip, kıyamette insanın mizanında görülüp, insanı cennete sürebilmesi için bu amelin bir, Kur'an'a göre olması lazım. Yoksa sapkınlığa yol açar. Allah ne diyordu? Benden size bir hidayet gelecektir. Kim ona tabi olursa sapmaz ve şakilerden olmaz. Demek ki ona tabi olmayan sapacaktır ve şakilerden olacaktır. Aynı zamanda nedir bu? Sünnete uygun olması lazım ki bu amelin Allah katına makbul olsun. Yoksa insan çalışır. İşte bugün bir takım sofilerde olduğu gibi yapar fakat bu amel Kur'an ve sünnet doğrultusunda olmadığı için Allah katında bunun neyi yoktur? Allah katında bunun hiçbir değeri yoktur. Hristiyanları düşünün, bu nefis tezkiyesinin en önemli meselelerinden. Hristiyanların halini düşünün mesela. Hazreti Ömer bir tanesini görüyor. Adam çalışmış, yorulmuş, böyle ibadet ede evlenmiyorlar mesela. Amiletun nasibe tasla naran hamiye diyor. Çalışmıştır ve çok çalışmış, nasibe yorulmuştur fakat ateşe girecektir. Niye ateşe girecek bu adam? Oysa o kadar amel yapmış, Allah için odaya kapanmış, evliliği, dünya nimetlerini terk etmiş. Ama yine de cehenneme gidecektir bu adam. Sebebi nedir bunun? Çünkü sebebi bu adam sünnete ve Allah'ın istediği doğrultuda ne yapmamıştır? Amel yapmamıştır. Ve bakın, Kur'an ve sünnete göre yaşamak ne demektir? İnsanın belli bir ölçü içerisinde yaşaması demektir. Öyle değil mi? Kur'an ve sünnete göre yaşamak, şeriatta insanın belli bir ölçü içerisinde yaşaması demektir. Şimdi nefis tezkiyesi meselesinde de buna en güzel örnek biz amel seçiyoruz. Bizi Allah'a yaklaştıracak, nefsi ve kalbi arındıracak ameller tercih ediyoruz. Öyle değil mi? Şimdi bu amellerde Allah'ın hoşuna gidecek ameli belirlemede hiçbir zaman akıl müstakil olamaz. Yani akıl şu Allah'ın hoşuna gider, bu Allah'ın hoşuna gitmez diye böyle bir yetkisi yoktur aklın. Bunun en büyük delili nedir? Mesela sahabeler geliyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına, soruyorlar. Peygamberin ameli nedir? İşte hanımı anlatınca şöyle namaz kılar, şöyle oruç tutar, şöyle gece ibadeti yapar. Biri diyor vallahi evlenmeyeceğim. Biri diyor vallahi sürekli gece namazı kılacağım. Biri diyor vallahi hiç orucumu yemeyeceğim, sürekli oruç tutacağım. Şimdi bunların yapmış olduğu bu üç tane amel de nedir? İnsanı Allah'a yaklaştıran, nefsi arındıran ameller. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ne oluyor size diyor. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızken, en takvalınız ve en aliminizken diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bazen yerim, bazen oruç tutarım, bazen yatarım, bazen kalkarım namaz kılarım, ben ve ne yaparım kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bakın şimdi sahabeler Allah'a yaklaştıracak, nefsi arındıracak ameli tespit ettiler. Güzel. Fakat şeriatın ölçüsü içerisinde tespit edemediklerinden dolayı Peygamberden ciddi bir tenkitle karşılaştılar. Öyle değil mi aleyhissalatü vesselam? Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değil diyor. Yine peygamber mesela hutbe veriyor. Bakıyor adamın biri ayakta durmuş. Güneşin altında bekliyor. Öyle mi? Ne oluyor bu adama diyorlar. Ya Resulallah güneşin altında beklemeye, hiç konuşmamaya ve oruç tutmaya yemin etti diyorlar. Peygamber diyor gidin ona söyleyin otursun, güneşin altından çekilsin ve orucunu da tamamlasın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bakın şimdi burada adam kendince kendini Allah'a yaklaştıracak bir amel tespit etmiş. Öyle değil mi? Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ameli kabul etmiyor. Gidin diyor ona söyleyin güneşin altında durmasın. Ona söyleyin otursun ayakta da durmasın, konuşsun ama orucunu tamamlasın. Çünkü orucu tamamlamak şeriatın ölçüsünde doğru bir ameldir. Peygamber buna devam et diyor. Fakat önceki ilk üç amel şeriata uygun olmadığından dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yap diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu bıraksın diyor. İşte bizi Allah'a yaklaştıracak amelleri seçerken, Allah'ın razı olacağı amelleri seçerken akılla davranırsak biz de bu sahabelerin düştüğü duruma düşeceğiz. Fakat şeriat yani Kur'an ve sünnetle ölçü içerisinde davranırsak ne olacak? Bu bizi en güzel olana götürecek ve kesinlikle tenkitle de karşılaşmayacağız. Mesela buna en güzel örnek sofiler. Şimdi İslam, bir örnek verelim, sofilerin anlayışını ve İslam'ın anlayışını ve ne sonuçlara götürdüğünü bir gösterelim. Kur'an sünnet ölçüsünde olmadığı zaman. Şimdi İslam insana ne yapıyor? İslam insana diyor ki yediğin zaman doya yeme, doya doya yeme. Yani karnını tıka basa doldurma diyor. Tabii bu az yeme meselesini ders içerisinde anlatacağım inşallah. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam üçte birinin, midenin üçte birinin yemekle doldurulmasını bize ne yapıyor? Bizi irşad ediyor. Şimdi az yemek ve züht hayatı yaşamak İslam'ın bize öngördüğü nedir? Bir hayat şeklidir. Züht ve az yemek. Şimdi sofi geliyor. Az yemek İslam'da var ya. Sofi az yemek meselesini alıyor. Tamam güzel. Aslını İslam'dan aldı. Fakat ölçülerini İslam'a göre belirlemediği zaman ne oluyor? Hangi sonuçlara götürüyor? Kendini aç bırakmaya başlıyor. Kendini aç bırakmaya başladığı zaman birinci muhalefet ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor nefsinin senin üzerinde hakkı vardır, ehlinin senin üzerinde hakkı vardır, Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Herkesin hakkını eda et diyor. Tabi peygamber direkt söylemiyor. Sahabeden Selman Ebu Derda'ya söylüyor. Ebu Derda peygambere söylüyor. Peygamber de doğru diyor. Selman doğru söylemiştir diyor. Şimdi adam bir İslam'ın genel kaidelerinden birine muhalefet etti. Nefsinin hakkı olan yemeği nefsine vermedi. İki, ölçüsüz bir şekilde kendini aç bırakıyor ya bu adam. Şimdi aç kalan bir insan, bunlar kendilerini böyle odalara kapatıp aç kalmaya başlıyorlar. Ve aç kaldıkları sürede neyi düşünüyorlar? Sürekli Allah'a yaklaşmak, Allah'la beraber olmak, Allah'ın rızasını elde etmek, cennete gitmek. Sürekli susuz olan bir adam ne görür? Serap görür, pınarlar görür. Öyle değil mi? Aynı şekilde sürekli aç olan bir adam da neyi düşünüyorsa o anda onu görmeye başlıyor. İşte Muhyiddin-i Arabi gibi zındıklar fazla açlıktan sonra çıkıp ne diyorlar? Ben Allah'ı gördüm. Şimdi aslında bu mesela bazı alimler diyorlar ya bunlardan birçoğu gerçekten ihlaslıydı. Şimdi hepsi zındık değildi bunların. Yani İslam'ı bozmak için, İslam'a zarar vermek için İslam'a girmiş sofiler değillerdi. Bunlardan bazısı gerçekten ihlaslı olan insanlardı. Fakat Allah'a yaklaştırılacak amellerde ölçüyü tutturamadıklarından dolayı sapıttılar. Bak örnek, adam mağaraya kapanıyor, nefsi aç bırakmaya başlıyor. Şimdi niye mağaraya kapandı? Allah'a yaklaşmak için. Bu adam sürekli neyi düşünüyor? Sürekli Allah'ı düşünüyor. Şimdi aç olan bir adam tıbben ne yapar? Düşündüğünü görmeye başlar. Öyle değil mi? Gördüğünü zanneder. Serap gibi. Adam iki gün sonra çıkıyor ne yapıyor? Ben Allah'ın yanına çıktım. Allah bana böyle dedi. Bir de zaten şeytan da böyle bir fırsat kolluyor. Yakaladı mı adamın üzerine ne yapıyor? Adamın üzerine çullanıyor. Aha sen Allah'ı gördün. Aha sana vahiy geldi. Aha şöyle oldu derken adam bir çıkıyor. Bana bir kitap verildi. İşte ben dün gece rüyamda Allah'ı gördüm. Bana dedi ki yaz. Ben de yazmaya başladım. Öbürü çıkar der işte bana dedi ki peygamber ümmetim sana emanet. Aman ümmetimi kaybetme. Ümmetimin işleriyle ilgilen. Bunlar hepsi neden kaynaklanıyor? Bazısı zındıklıktan kaynaklanıyor. İslam'ı bozmak için fetihlerle İslam'a girenlerin yapmış olduğu şeyler. Silahla İslam'ı yenemeyince itikadı çöketmekle İslam'ı çürütmeye, çöketmeye çalıştılar. Kimisi de gerçekten iyi niyetli insanların ölçüde olmadıkları zaman, ölçü dairesinde olmadıklarından dolayı ya başlarına gelen bunlar ne? Musibetler. Çünkü Peygamberimiz ne diyordu? Ben size iki şey bıraktım diyordu. Siz bunlara yapışırsanız eğer benden sonra asla ve asla sapıtmazsınız diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi nefis tezkiyesi de İslami ameller, öyle değil mi? İşte Peygamberin bize bırakmış olduğu şekliyle bunlara sarılırsak, Kur'an ve sünnetten esaslarını alırsak ne olmayacağız? Hiçbir şekilde sapıtmayacağız ve helak olmayacağız. Fakat Kur'an ve sünnetin ölçülerinin dışına çıkıp da bu işi gerçekleştirmeye çalışınca işte geçmiş zamandaki sofiler en güzel örneği Futuhat Mekkiye veyahut da işte Fusus-ül Hikem gibi Muhyiddin-i Arabi'nin kitaplarında kimisi Allah'a gördüm der, kimi Allah'la ilişkiye girdim der, haşa ve kella, Kimisi Allah'a kadına benzetir. Kimisi Allah'ın kucağına oturuyorum, saçımı okşuyor, bana direk veriyor der. Kimisi ben niye peygamberden alayım ki, Allah benim kalbime hulul etti, ben direkt ondan alıyorum der. Bunlar hep nedir? Zühd, takva, nefis tezkiyesinde şeriatın ölçülerinin dışına çıkma ve peygamberimizin bahsetmiş olduğu helak olma işte nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bahsetmiş olduğu helak olma işte budur. Şimdi yine burada şöyle bir şey var. Üzerinde durulması gereken bir nokta. Nefis tezkiyesinde. Şimdi dönelim şöyle bir. Neden nefis tezkiyesi diyelim? Yani nefis tezkiyesinde amaç nefis tezkiyesi midir? Yoksa nefis tezkiyesi bir araç mıdır? Yani bizi nereye götürecek bu nefis tezkiyesi? Bir de onu düşünelim. Şimdi ukrevi boyutunu anlattık. Nefis tezkiyesinin ukrevi boyutu nedir dedik. Nefis tezkiyesinin ukrevi boyutu şudur. Yani bizi ulaştıran Allah'ın rızasına nail olup cenneti elde edip, öyle değil mi? Nefsi fucurdan, fıstan arındırıp takva seviyesine ulaşmak. Tamam, burası güzel. Peki bunun dünyalık faydası ne olacak? Yani aç kalacağız, fazla konuşmayacağız, gıybet yapmayacağız, kadına bakmayacağız, müzik dinlemeyeceğiz, içki içmeyeceğiz. Allah'ın hoş gördüğü amelleri yapacağız da veyahut da yapma dediklerinden kaçınacağız da. Tamam, bu nedir yani? Bizi nereye ulaştıracak? Bunun bizi ulaştıracağı nokta şudur. Biz ne için yaratıldık? İnsanlar ve cinler Allah'a ibadet etmek, Allah'a kul olmak için yaratıldılar. Öyle değil mi? Müslümanın görevi nedir? Allah'a hakkıyla kul olup kendi isteğiyle Allah'a teslim olduktan sonra bütün insanlığı zulmün, küfrün, şirkin karanlığından çıkarıp Allah'ın ubudiyetinin nuruna, genişliğine ne yapmaktır? Götürmektir. Sahabenin anladığı ve Rüstem'e söylediği gibi. Neye geldiniz buraya diyor? Allah bizi buraya gönderdi diyor. Ta ki insanları ne yaparım? Kulluğa, kulluktan çıkarıp sadece bir olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a kul ederim diyor. Şimdi insanları Allah'a kul etmede insanın iki yolu vardır. Kendi Allah'a hakkıyla kul olduktan sonra iki yol vardır. İnsanları da Allah'a kul etmek için, küfrün, zulmün, tağutların kulluğundan çıkarmak için. Ya davet vardır veyahut da ne vardır? Veyahut da cihat vardır. Öyle değil mi? Davet cihadın sözlü şeklidir. Cihat dediğimizde davetin nedir? Davetin silahla yapılan şeklidir. Şimdi ikisi de çok zor olan ameller olduğundan dolayı ve bu yol gerçekten çok engellerle dolu olduğundan dolayı, öyle değil mi? İnsan zorluklarla karşılaştığı zaman isterse davet yolunda, isterse cihat yolunda. İnsan zorluklarla karşılaştığı zaman şeytan onun ayağını kaydırmasın diye insan nefse hoş gelen şehvetlere meyledip Allah'ın davetini, cihadını bırakmasın diye bunlara başlamadan önce bir nefsi ne yapıyor? Nefsi şehvetlerden, fıstan, fucurdan arındırıyor. Ta ki yeri ve zamanı geldiği zaman, mesela bir davetçi düşünün. Örnek vereyim bir tane. Adam davet yapıyor. Çok da güzel tevhidi anlatıyor. Adamın önünde iki yol var. Ya davet yaparken şahısların isimlerini vermeyecek veyahut da cezaevine gidecek. Ya şahısların isimlerini vermeyecek, yani insanları saptıran tağutların ismini vermeyecek veyahut da ne yapacak? Veyahut da cezaevine gidecek. Şimdi bu adam, yani insanları Allah'a kul yapma eyleminden önce nefsi arındırmışsa eğer, öyle değil mi? Cezaevini düşündüğü zaman zaten bu adam dünyayı kendine cezaevi kılmış bundan önce. Zaten kalbini kendine cezaevi kılmış bu adam. Kendini oraya hapsetmiş, kendini Allah'a adamış. Bu eyleme geçmeden önce nefsini güzelce arındırmış. Cezaevini bu adam elini tersiyle itecektir. Bir şey olmaz çünkü bu adam cezaevini, cehennemi zaten yaşamış. Yani geceleri uykusunu bölerekten, oruç tutaraktan, aç kalaraktan bu adam bunu zaten yaşamış. Bu adam bu hataya düşmeyecektir. Ve insanları saptıranların adını verecek ve cezaevine girme pahasına da olsa hakkını yapacaktır, haykıracaktır. Bakın şimdi ne oldu burada? Burada bu insan daha önce nefsini arındırmıştı ya. Allah'a insanları kul yapma eyleminde. Önce kendi kul olurken nefsi arındırdı. Sonra insanları Allah'a kul yapacağı sırada ne oldu? Bu defa bu adam arındırdığından dolayı dünya şehvetlerine hiçbir şekilde sapmaz ve Allah'ın rızasına nail olur. Öbür taraftan başka bir tane davetçi düşünelim. Bu davetçi nedir? Bu davetçi mesela nefsi arındırmamıştır. Sadece okumuştur, boş laf kalabalığı yapmıştır kafasında, kalbinde. Şimdi bu adamın önünde bir diploma var, iki hakiki bir davet var. Öyle değil mi? Şimdi diplomayı aldığı zaman doktor diyecekler, yüksek lisans yapmış diyecekler, hürmet edecekler, maaş alacak. Ama bunu yaptığı zaman da hakkıyla insanlara daveti ulaştıramayacak. Öyle değil mi? Tağuti bir sistemin kurumunda görev yaparken bu tağutu insanlara anlatması ne değildir? Mümkün değildir. İşte nefsini arındıramayan adam muhakkak bu kafaya düşecektir. Çünkü nefsini arındıramadığından dolayı dünya nimetlerine ne yapacaktır? Dünya nimetlerine meyil edecektir mutlaka. Bunu mücahit için de düşünün. Yani kendisi Allah'a kul ol. Önce şimdi iki aşama vardır. Bir Allah'a kul olursun, sonra Allah'a asker olursun. Adam Allah'a kulluğu aşamasında nefsi güzel bir şekilde arındırmışsa, insanları da Allah'a kul yapmak, tağutların kulluğundan kurtarmak için yapmış olduğu cihatta mesela önüne iki şey çıktı. Şimdi bir cihad edecek edecek şehit olacak, iki kısa yoldan ganimeti elde edecek, insanları soyacak, malı canı helal olmayanların malını canını helal diyecek, paralarını alacak, öyle değil mi? Kendisi zengin olacak. Şimdi adam nefsi önceden arındırmışsa buraya asla tamah etmez. Çünkü bu nefs arındırılmış olduğu için buraya asla meyletmez. Ne yapacaktır? Cihad edecektir, insanları Allah'a kul yapmaya çalışacaktır. Fakat nefsini arındırmamış bir adama şeytan gelecek. Aha işte sana çözüm ne? İşte sana fırsat. Bak bunları öldürdün mü, malını aldın mı, şöyle yaptın mı, haksız bazı amellerle adamın ayağını ne yapabilir? Adamın ayağını kaydırabilir. İşte insanın yaratılışındaki gaye nedir? Allah'a kul olması, daha sonraki aşamada kendi kul olduğu gibi, kendi, her şey Allah'ın kuludur da, hani bir genel kulluk vardır, bir de özel kulluk vardır. İnsanın seçimiyle tercih ettiği kulluk vardır. İnsan kendi seçimiyle Allah'a kul olduktan sonra bu defa ne yapacaktır? İnsanları kul yapacaktır. Öyle değil mi? İşte insanları kul yapmada bu davet, bu yol gerçekten çok zordur. İster bunun cihadi yönü olsun, ister bunun davet yönü olsun. İkisinde de çok büyük engeller ve çok büyük dünya şehvetleri vardır. İnsanın önüne konulan arındırılmış bir nefis buna asla iltifat etmez. Bu şehvetlere yolunu olduğu gibi devam eder. Kınayıcının kınamasından korkmaz, babanın, annenin, şunun bunun kovmasından, toplumun dışlamasından, ölümden, cezaevinden korkmaz. Çünkü bu nefis nedir? Arınmıştır bir defa. Ama öbür taraftan diğeri ilk tehlikede bakarsınız ayağının üzerine gerisin geriye ne yapar? Ayağının üzerine gerisin geriye döner. Daha ilk engelde çünkü dünya şehvetlerine meyleder. Niye? Çünkü bu adamın nefsi ne olmamıştır? Arınmamıştır. Kurulak karabalığı yapar ama zorluk anına geldiği zaman bir şey yapamaz. Aynı şekilde bu noktadaki yanlış anlamaya da değinelim. Bu da gene sofilerin neydir? Bu da gene sofiler biliyorsunuz İslam'a kendini nispet edip de İslam'ın kendilerinden kurduğun Yusuf'un kanından beri olduğu gibi beri olduğu sofiler öyle değil mi? İslam'ın en çok nefis tezkiyesi yönüne ne yaparlar? Nefis tezkiyesi yönüne ağırlık verirler. Şimdi bunlar nefis tezkiyesine ağırlık verdikleri zaman nefis tezkiyesindeki dünyevi ve uhrevi amaç nedir? Bunu akledemediklerinden dolayı ne yapıyorlar? Asıl gayeye, hedefe ulaşamıyorlar. Yolun ortasında sapıyorlar. Bilakis bunların zararı ümmete ne oluyor? Daha büyük oluyor. Bir dedik nefsin arındırılmasındaki asıl sebep nedir? Allah'a özel kulluğu seçtikten sonra insanları Allah'a kul yapma yolundaki engellere karşı dayanıklı olmadır. Öyle mi? Dünyevi yönden. Şimdi bu adamlar bunu idrak edemediklerinden dolayı asıl amaç, yani araç ya bu, amaca ulaşmak için araç. İnsan aracı güzelce akledip ölçüsünü anlamadığı zaman zamanla araç ne olmaya başlar? Araç amaç olmaya başlar. Sofilerde olduğu gibi. Bir odaya kapanıyorlar, öyle değil mi? Nefsi arındıracağız derken öbür taraftan İslam elden gidiyor, şeriat ayaklar altına alınmış, Müslümanların kanı hiçe sayılıyor. Adam daha da odada ne yapıyor? Adam daha da kapanmış tekkede, zaviyede, mağarada adam daha da nefsini arındırıyor, nefsini tezkiye ediyor. Neden? Çünkü araç olan nefis tezkiyesinin hududunu, ölçüsünü adam bilmediğinden dolayı araç olmaktan çıkıyor ve amaç halini alıyor. İşte bu saydığım, yani baştan beri saymış olduğum birçok sebep ve nedenden dolayı ne diyoruz? Diyoruz ki biz nefis tezkiyesi ilmine ehemmiyet vereceğiz. Nefis tezkiye ilmiyesine başlayacağız. Uhrevi olarak nefsi arındırıp Allah'ın kurtuluşuna erebilmek için, Allah'ın rızasına nail olabilmek için, dünyevi olarak da davet ve cihat yolunda karşımıza çıkan ve insanın fıtratında insana sevgili olan, öyle değil mi? İnsanın hoşuna giden dünya şehvetlerine karşı sabit bir şekilde durabilmemiz için nefsi ne yapacağız? Nefisleri arındırmaya çalışacağız. Bu sebeplerden dediğim gibi asıl olarak da nereye dayanacağız? Sofilerin ve bazılarının sapıp amellerinin boşa gittiği gibi bizimki de olmasın diye asıl olarak da Kur'an ve sünnete dayanacağız dedik. Ve burada benim şöyle bir tavsiyem var size. Önce kendime, başlangıç olarak sonra size. Şimdi birden dersi anlatmayacağız. Öyle değil mi? Her gün bir madde anlatacağız. Bir gün ihlası anlatacağız, bir gün riyayı anlatacağız, bir gün zikri anlatacağız, bir gün fikri anlatacağız. Öyle değil mi? Ben diyorum ki gelin, yani kendi kendimize, kendi iç dünyamızda Allah'a şöyle bir söz verelim. Her derste, ben de başta olmak üzere, her derste anlattığımız şeyi hayatımızda tatbik etmeye çalışalım. elimizden geldiği kadarıyla. Yani tabi bunun hesabını kimseye vermeyecek. Bu bizimle Allah arasında olan bir şey. Fakat buna baştan azmedersek inşallah Allah bize bunu ne yapacaktır? Allah bize bunu kolaylaştıracaktır. Mesela düşünün, diyelim bugün şeyi anlattım. Kalbi bozan amelleri biliyorsunuz. Alimler dört kısma ayırıyorlar ya. İşte gözün bakışlarında ölçüyü kaçırmak. Mesela diyelim ki gözün bakışlarında ölçüyü kaçırma meselesini bugün anlattım. Yolda gittiğimiz zaman gerçekten sürekli aklımızda tutalım. Ya ben kimseye bakmayacağım. Ben harama bakmayacağım. Gözüm çarparsa başımı önüme alacağım. Bu şekil kalbe bunları işlersek zamanla bir bakacağız biz hiç düşünmeden biz baktığımız zaman kalp gözü aşağıya indirtecek. Çünkü kalp arındı ya bir kere. Yani harama bakmaktan, kadınla muhatap olmaktan kalp bir defa arınacak. Mesela zikri düşünün. Zikrin faziletini anlattık diyelim bir gün derste. Gittikten sonra herkes evde şöyle bir şey yapsın. Ya arkadaş gücümün yettiği kadar fettekullâhe mestatâtum. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar ne yapınız? Korkunuz. Peygamber ne diyor? Size emrettiklerimi gücünüzün yettiği kadar yapın diyor. Eve gittiğimiz zaman kendimize böyle özel zikirler belirleyelim. Ama gün içerisinde velev bir tane dahi olsa, velev bir defa Subhanallah dahi demek olsa onu ayrı bir şey yapalım ve kalbi buna ne yapalım? Kalbi buna alıştıralım. Gece namazı diyelim bir gün yapamıyorsak veya işte hafta boyunca yapamıyorsak ayda bir defa yapalım. Olmuyorsa senede bir defa yapmaya çalışalım. Olmuyorsa bir gece uyumayalım, bekleyelim, o namazı kılalım ondan sonra yatalım. Ama öğrendiklerimizi hayata tatbik edelim ki Allah bu öğrettiklerimize, anlattıklarımıza bereket kılsın. Yani biz böyle bir azimde bulunursak, böyle bir girişimde bulunursak, böyle bir adım atarsak emin olun Allah ayaklarımızı sabit kılacaktır. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? İhres ala ma yenfa'uke ve esta'in billahi ve la ta'ciz. Yani sana faydalı olan işi seç. Ondan sonra Allah'tan yardım dile ve yoluna devam et. Yani aciz kalma. Önce seçeceğiz. Nefis tezkiyesiyle ilgili amelleri seçtik. Ondan sonra Bismillah deyip biz bir azmedelim. Allah'ın izniyle Allah bizi ne yapacaktır? Allah bizi yolda yürütecektir. Bu da benim neyim? Bu da benim. Yani önce kendime sonra size olan tavsiyem. Ameli olarak herkes kendine böyle bir cetvel tutarsa ve bunu gerçekten önemserse, her öğrendiğimizi oraya kaydedip gün içerisinde gücünün yettiği kadar uygulamaya çalışırsa Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede bayağı güzel bir şekilde kalplerimizi arındırmış olacağız diye Allah'tan temenni ediyorum. Allah inşallah cümlemizin nefsine takvasını verip Allah bizim nefsimizi arındırmamızda bize yardımcı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.